600 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 20 sierpnia. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne osoby ewakuowane z Afganistanu wkrótce mają być w Polsce. Nowe ośrodki dla cudzoziemców powstają na wschodzie kraju. W galerii handlowej w Białymstoku szczepią przeciw COVID-19. Niebawem w Polsce ma wylądować kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Jest spodziewany w nocy. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. W nocy schronienie w Polsce mają znaleźć kolejne osoby współpracujące z polską dyplomacją i wojskiem, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W nocy nie wiemy, czy to będzie przed północą, czy po północy, ale dzisiaj w nocy. Pierwszy samolot przyleciał do Warszawy wczoraj. Dzisiaj przed południem na wojskowym lotnisku na warszawskim Okęciu wylądowała kolejna maszyna z około 20 osobami na pokładzie. Na początku czeka ich m.in. kwarantanna. Chcemy oczywiście zadbać o ich bezpieczeństwo i udzielić takiej pomocy, jakiej potrzebują. To są osoby w różnej sytuacji życiowej, materialnej, w różnym wieku. W związku z tym ta pomoc będzie zindywidualizowana. Opiekę nad ewakuowanymi sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji. Paulina Kurek, Polskie Radio. W Czerwonym Borze i Białej Podlaskiej powstają nowe ośrodki dla cudzoziemców. Ma to związek z nasiloną falą imigracji cudzoziemców z Bliskiego Wschodu przez polsko-białoruską granicę. Podporucznik Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej mówi, że przekształcane są już dwa ośrodki. W tym miesiącu adaptujemy i uruchamiamy budynki, które należały do ośrodka recepcyjnego szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, do ośrodki otwarte i będziemy korzystać z nich jako ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Tylko w sierpniu polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 2000 osób. Straż Graniczna zapobiegła takim próbom w przypadku ponad 1300 osób. Ponad 700 cudzoziemców zostało zatrzymanych i osadzonych w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców. Wieczorem Anna Michalska poinformowała, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest opanowana. Po polskiej stronie nie ma nielegalnych migrantów. Szczepienie przy okazji zakupów. Taką możliwość mają teraz klienci białostockiej galerii Alfa. Otwarto tam pierwszy w województwie podlaskim punkt szczepień w centrum handlowym. Wielu odwiedzających galerię przyznaje, że to dobry pomysł. Może zachęci kogoś to miejsce do tego, żeby się zaszczepić. A wiadomo, szczepić się trzeba. Wszędzie, gdzie będą, jeżeli będą chętni, no to dobrze jest, jak jest wszędzie. Jest to pierwszy tego rodzaju punkt na terenie naszego województwa. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Chcemy, aby korzystając chociażby z możliwości zakupów, można było również się zaszczepić. Jest to forma bardzo przyjazna. Wojewódzki konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Joanna Zajkowska. Dlatego, że bez wcześniejszej rejestracji można przyjąć szczepionkę jednodawkową. Jesień jednak wróży nam wzrost zachorowań. Warto się przygotować. W Polsce wykonano do tej pory ponad 35,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób. Po chłodnej nocy napłynie do Polski cieplejsze powietrze. Odczują to w weekend mieszkańcy, zwłaszcza południowej części kraju, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Tylko mam dobre informacje dla mieszkańców Polski w tej południowo-zachodniej, południowej. Tam będą te wartości bliskie 30 stopni. Te 30 mogą się również pojawić w Dolnośląskim. Natomiast centrum kraju około 25, a na północy, na wschodzie niestety aż tak ciepło nie będzie. Tam cały czas 20-23 stopnie maksymalnie. Jak prognozują synoptycy, to będzie ostatni ciepły weekend wakacji, a wraz z początkiem przyszłego tygodnia nadejdzie ochłodzenie. Miejscami temperatura nie będzie przekraczała 15 stopni Celsjusza. Nowy rezerwat przyrody powstał w Puszczy Romińskiej na Mazurach. Teren o powierzchni około 30 hektarów objęto ochroną ze względu na występowanie bogatych gatunków tzw. gruntów zboczowych, m.in. lipy, świerka i wiązu górskiego. Grądy to wielogatunkowe lasy, w których z reguły dominują dąb, grab oraz lipa. Rezerwat Czarcia Kępa powstał w gminie Dubeninki na zboczu Doliny Błędzianki. Zachowały się tam płaty wielu gatunków grądów zboczowych z dominacją lipy oraz świerka. Na tym terenie występuje również objęty ochroną gatunkową dzwonek szerokolistny. Rośnie tam także botaniczna osobliwość, czyli paprotnik kolczysty. Ta chroniona paproć spotykana jest przede wszystkim w lasach górskich i na wyżynach. Czarcia Kępa to 111 rezerwat przyrody ustanowiony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. piątek w większości kraju pochmurne i deszczowe. Od Śląska po Mazury i Podlasie możliwe burze. Najlepsza pogoda, słonecznie i bez opadów jutro, dziś na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tu będzie najcieplej, w Krakowie i Rzeszowie 25 stopni, najchłodniej w Gdańsku 18. W centrum od 21 do 23. Trójka. Program trzeci. Jak nigdy wcześniej robi to nocą. Przychodzę nocą i każę siodłać konia. Jak nigdy wcześniej każę siodłać nocą. Jest 21 stopni mrozu. Tabory ciągną się od kwitań do... Ciągną się w nieskończoność. W tym śniegu ciężko ominąć kolumnę. Ktoś już leży. Dalej nie idzie. Umiera. Przeskoczę. Skok. Zaspa. Uginam nogi. Kopyta nie czują gruntu. Lecę na łeb. Lejcę w górę. Do siebie. Do piersi. Przyciskam. Bo koń, mój ukochany, najlepszy Alaricha, leci na łeb. No stój, stój! Stoję. Dobry wieczór, witamy z Mazur tym razem. Przywołałam przed chwilą maleńki fragment słuchowiska nagranego w Gałkowie. Droga Marion, opowieści z Mazur. Ono między innymi pojedzie na dwa teatry, a więc całość przypomnimy jeszcze na naszej scenie. A tymczasem łączymy się z Niedźwiedzim Kątem, ale po drodze zahaczamy o wybrzeże oczywiście. Tak, a co oznacza, że przez wybrzeże na Mazury? Za chwilę się przekonamy. Mamy nadzieję państwo, Irena Dan, Ola Kaczkowska. My jesteśmy tutaj do godziny drugiej. Za moment przedstawimy naszych gości. Oto nasi pierwsi goście. Ewa Wasilewska, reprezentująca stowarzyszenie, podaje nazwę stowarzyszenia w skrócie ANIMA, producent spektakli, grająca na szlachetnie brzmiącym instrumencie. Dobry wieczór, Ewa. Dobry wieczór, Basiu, dobry wieczór państwu. Robert Wasilewski, również stowarzyszenie ANIMA, autor sztuk realizowanych między innymi gdzie, Robercie? Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Gdzie realizowanych? No, w różnych miejscach realizowanych, ale te najbardziej bieżące w Stodole Chochuł, niedaleko Świętajna, piękna stodoła w środku Chniej i Puszczy Piski. Tak jest. Otóż umówmy się, że państwo, Ewa i Robert, wrócili właśnie ze Stodoły Chochuł, z próby premiery niedzielnej, o czym za jakiś czas opowiemy. A jeszcze jest jeden gość, przewodnik chór, tak to określmy, Romuald Wiczapokojski. Witaj. Dobry wieczór wszystkim. Pozdrawiam z Niedźwiedziego Kąta. Bardzo liczyliśmy na to, że powtórzysz po pani wprowadzającej tę tajemniczą nazwę, którą będziemy rozszyfrowywali, mam nadzieję. I to właśnie Romuald Wiczapokojski zaszył się w Niedźwiedzim Kącie, ale najważniejsze, że gdyby nie on, to nie mielibyśmy audycji z Mazur. Kilka lat temu, pamiętasz, Romualdzie, kiedy spotkaliśmy się w Gdańsku, bo tam mieszkasz, zaprosiłeś mnie i wraz z Barbarą, małżonką, zawiozłeś właśnie do nadleśnictwa Spychowo. I tak od tych kilku lat w sierpniu pielgrzymujemy na Mazury, ty po to, żeby pracować. No, ja raz pracować, Pani redaktor, też pracować przecież cały czas. No, tak. Albo cieszyć się oglądając kolejne premiery. No i w ten sposób porzucamy weekend gdański, a ja przypominam, że sierpień jest miesiącem Gdańska. No, ale gdyby nie Romuald, rzeczywiście nie opuścilibyśmy Gdańska i nie pojawilibyśmy się kilka lat temu właśnie w nadleśnictwie Spychowo. Za często nie będę używała słowa nadleśnictwo, bo nie należy ono do najłatwiejszych. No i co? To ponieważ mamy podejrzenia, że mogą nas Państwo słuchać po raz pierwszy, to bardzo proszę, by Państwo Ewa i Robert podali współrzędne geograficzne, to znaczy wiemy już, że każdy ma swoje Mazury, ale proszę, by Państwo opowiedzieli o tych Państwa Mazurach. Przypominam, Robert i Ewa, Ewa i Robert Wasilewscy. O Mazurach ich. Nasze Mazury, tak konkretnie mówiąc, to są południowe Mazury. Mieszkamy i działamy w powiecie szczecińskim. Szczytno to jest takie nieduże miasteczko, ostatnio dość znane z restaurowanych ruin. Mieszkamy po jednej stronie, 8 kilometrów w miejscowości takiej trochę turystycznej nad jeziorem, natomiast z drugiej strony Szczytna, jadąc na Świętajno, na Rozogi, przejeżdżamy koło lasu, w którym należy skręcić i dojeżdżamy do Stodoły Chochu. I to jest wszystko w obrębie tam 20 kilometrów dookoła Szczytna. Mhm. A Robercie, a czy mógłby się wyjaśnić, skąd ta tajemnicza nazwa Niedźwiedzi Kąt? No, prawdopodobnie z powodu kamienia, który posądzony jest niedźwiedź, a właściwie kamień, dlatego że tam został ponoć zabity ostatni niedźwiedź tutaj na Mazurach, to chyba to. Nie idźmy za daleko, tak to jest. Tak, ten smutna historia na pewno. Smutna historia, ale no, tradycyjna, to jednak się polewało i polewało się na niedźwiedzie i na grubego zwierza. A ja jeszcze odnośnie tych naszych Mazur, bo to są takie współrzędne szerokość, długość geograficzna, natomiast tu jeszcze jest głębokość i wysokość. Tak, dlatego że nasze Mazury to są warstwy historyczne, wspaniałe, idące daleko w głąb ziemi. I każda z tych warstw historycznych, tutaj pod naszymi nogami, mieszkamy w miejscowości Kobyjocha, ale właściwie całe Mazury, myślę, że Warmia, to jest pewna tajemnica i to są wspaniałe historie, wspaniałe zdarzenia, wspaniała pamięć, która warta jest cały czas eksplorowania, tak sobie myślę, a przynajmniej zainteresowania. No a jeszcze do góry, tak, patrząc, to mamy przepiękne niebo rozjeżdżone nad tonią jezior i z takim poszumem bardzo wysokich świerków i sosen. Jest to wiarygodne, co powiedział Robert, ponieważ chyba nie najlepszy mają Państwo zasięg, bo rzeczywiście brzmienie obu głosów, i Pani, i Pana, nie najlepsze, znaczy nie ich własnych, tylko przez telefonię. Z kolei za mocno mówi do nas z Niedźwiedziego Kąta przewodnik. W związku z tym będziemy musieli podczas jednej z piosenek troszkę zrównoważyć owo brzmienie, żeby nie było takich różnic. No, ale tak, jeszcze dodajmy, że to właśnie Państwo, kiedy byliśmy tam, kiedy ja byłam tam po raz pierwszy, opowiedzieli nam, i to była też trójka pod księżycem, właśnie z samej stodoły, w scenografii słuchowiska, o którym też dzisiaj wspomnimy. Otóż wtedy opowiedzieli nam o Marion Dunhoff, jeżeli dobrze czytam owo o z dwiema kropeczkami, no i jej konnym szlaku. Skoro to kobieta, to może kobieta słów parę na ten temat? Ewo? Tak. Marion Dunhoff była dziennikarką, mieszkała na Mazurach i podczas tutaj napaści Rosjan uciekała konno przez całą Polskę do Berlina. Później pracowała na rzecz porozumienia tutaj polsko-niemieckiego. Zmarła dosyć niedawno, wydaje mi się, że w 2012 roku. I właśnie na tym szlaku konnym, jej szlaku konnym, w tej ucieczce była stodoła Chochu, w której nocowała. W tej chwili już utworzony jest szlak konny. I stodoła Chochu jest jednym z punktów. No i tak, i tutaj chyba wstęp do słuchowiska kolejnego. Tu może dodam, że stodoła Chochu nie była stodołą, tylko była stajnią. Ona stodołą została mianowana i tutaj możemy bardzo miękko wejść w te przemianowanie z ostatniego spektaklu, ale może na chwilę nie. Tak. Natomiast to była stajnia i no tutaj Marion niejednokrotnie zmieniała konie albo pożyczała konie, albo zostawiała swoje. Ponieważ opodal tego obiektu, opodal tej stajni była leśniczówka, to małżeństwo leśników było na tyle zaprzyjaźnione, że wręcz per ciocia i wujek ich tam w jakiś tam sposób nazywali. No i ona tu wielokrotnie gościła i to miejsce wspomina w swojej autobiografii, w swoich książkach różnych. I a ja może tylko uzupełnię, że nie 2012, a 2002 rok, to jest rok jej śmierci. No, minimalna pomyłka, Robercie. No dobrze, teraz szybciutko do Romualda, który otrzymał zadanie takie oto, żeby opowiedzieć historię Marion. No i to jest właśnie droga Marion, czyli fragmencik tego oto słuchowiska. My słuchaliśmy na początku. Jeszcze dwa słowa później o nim ja, a na razie poproszę Romualda, by w skrócie przypomniał tę swoją pracę. W skrócie, bo on już wie, na kogo czekamy. Tak, oczywiście. Akurat się teraz zainspirowałem kolejnym gościem, który będzie. Nie zdradzamy jeszcze, kto się mówi, tak, kto to jest. Ale każdy ma swoją drogę. Akurat Marion Dunhoff w tej całej ucieczce, o której mówiła Ewa, przemierzyła 1300 kilometrów w siodle. I prawda jest taka, że była wielką pasjonatką jazdy konnej. Cichutko tam w tyle. Dbała też dbała o konia, czy pchała je. Natomiast kiedy zsiadła już po tych 1300 kilometrach, to nigdy więcej już w siodle końskim nie usiadła. I tak to czasami jest. Znaczy ktoś musi opuścić miejsce swoją idylę. bo tak tutaj jest na Warmii i Mazurach. Natomiast no właśnie te opowieści tworzą się cały czas na nowo, znaczy nieustająco są jakieś przemianowania. Tak samo też w tych wszystkich legendach, o których wspominał Robert, to też jest tak, że miksują się opowieści z dawien dawna z takimi legendami tworzonymi na nowo. Znaczy tak jak gdyby to pewne zasiedlanie miejsca odbywa się też poprzez tworzenie całkowicie nowej narracji. I o jednej rzeczy powiem, bo nie mogę wytrzymać, ale to jest właśnie tak, że jesteśmy niedaleko Spychowa, ale to Spychowo to są dawne pupy. Oczywiście od lalki po niemiecku. Od lalki, natomiast no zderzenie z tym słowem było tak silne dla tych, którzy tutaj przybyli, którzy zostali, że oto mamy Spychowo, nie? I mało tego, jest też Juran ze Spychowa, więc jak gdyby cała narracja powstaje na nowo do takiego stopnia, że myślę, że nawet już dziś, ale za kilka lat na pewno to będzie tak, że wszyscy będą przyjeżdżać do tego Spychowa, które znamy z literatury. Mhm. Jeszcze powiedzmy, że w naszym słuchowisku wystąpiło zaledwie dwoje aktorów, czyli Marion zagrała Olga Sarzyńska, a Konia Alaricha, czy Alaricha, zagrał Przemysław Bluszcz. I że Ewa wymyśliła miejsce, w którym możemy nagrać to słuchowisko. To było chyba w ubiegłym roku, tak? Co to było, Ewo? Za piękne miejsce? Gałkowo. Jak miejsce się nazywa, nie pamiętam, ale to było u Aleksandra Potockiego w Gałkowie. Stary dwór w Saloniku Marion Dynhoff. Miejscu poświęconym właśnie pani Marion. No i to takie wspomnienia. Dzisiaj oczywiście przy okazji tylko mówimy o tym słuchowisku. Do niego będziemy powracali, bo pojedzie sobie na, przepraszam bardzo, troszkę chłodno, na Festiwal Dwa Teatry do Zamościa, czyli jeszcze jedna miejscówka do... W Warszawie chłodno, przepraszam. W Warszawie chłodno, no 18 stopni, a u państwa, przepraszam, ile? Ja myślę, że podobnie, ale w tej otoczeniu lasu jest cisza, spokój i brak wiatru. To ja już wiem, dlaczego Romuald tak brzmi, bo on siedzi w otulinie lasu. No cóż, państwo muszą to znieść jakoś dzielnie, przepraszam za słowo, muszą naturalnie. Mamy nadzieję, że państwo strzygą uszami, bo no to fascynująca historia te Mazury. Jak państwo wiedzą, gdziekolwiek się pojawię, to jestem zachwycona, więc może nie do końca można mi ufać, ale tym razem proszę spróbować, naprawdę. No i teraz jeszcze zapytam, czy Ewa z nami pozostanie, no prawie do drugiej, czy my oddali się do swoich obowiązków, bo pewnie ma ich sporo przed premierą? Zostanę. No cudownie, fantastycznie. W takim razie Ewa i Robert pozostają z nami, słuchając przez kilkanaście minut rozmowy z gościem, na którego również bardzo, bardzo czekamy. Nadal nie ujawniamy, kto to jest, no chyba, że państwo przeczytali naszą stronę internetową, tam wszystko objawiłam, ale też zwracam państwa uwagę na niewiarygodną zupełnie galerię fotek z nagrania innego słuchowiska, o którym, jak powiedziałam, jeszcze wspomnimy, czyli Majne Gór. Przepiękne zdjęcia wykonał pan Łukasz Groda, czy tak? Tak. I proszę sobie to obejrzeć i się rozmarzyć, ewentualnie wsiąść na rower i pojechać na Mazury. To w takim razie państwo, Ewa i Robert, odpoczywają kilkanaście minut, no powiedzmy 20, a tymczasem udajemy się na Dolny Śląsk. Ola czuwa wraz ze mną, no i co? Próbuje się połączyć z owym gościem, to jedną rączką, a drugą włącza, wyobraźmy sobie, takie urządzenie, które nadaje muzykę. I to będzie pierwsza od niej piosenka. Big black train coming down the track, blew your whistle long and long. One minute you're here, next minute you're gone. I lay my penny down on the rails, the summer wind sings its last song. One minute you're here, next minute you're gone. Baby, baby, baby, I'm so alone. Baby, baby, baby, I'm coming home. Autumn carnival on the edge of town, we walk down the midway arm and arm. One minute you're here, next minute you're gone. I thought I knew just who I was and what I'd do, but I was wrong. One minute you're here, next minute you're gone. Red River run, the edge of town. On muddy banks I lay my body down, this body down. Footsteps crackling on gravel road, stars vanish in the sky as black as stone. One minute you hear, next minute you're gone. One minute you're here, next minute you're gone. One minute you're here. Sierpniowa noc. Podobno już jedna z ostatnich tego lata, tak cieplutka. No, trochę za wcześnie chyba kończą się te ciepłe noce. Ja pamiętam, że podczas festiwalu filmowego w Gdyni w połowie września było cieplej. No ale cóż, jest jak jest. Tymczasem, proszę Państwa, słuchają oczywiście Państwo Trójki pod Księżycem. No i mamy połączenie z Legnicą, gdzie jest, mam nadzieję, Jacek Głąb. Dobry wieczór. Dobry wieczór, znaczy jestem w Rzeszowie, ale jestem z Legnicy. O tak, no cóż, wyobraźnia zadziałała, bo tak zresztą zatytułowaliśmy naszą audycję, że to Spychowo Legnica, a tak naprawdę Stodoła Chochów, Rzeszów. No świetnie, poszerza nam się, że tak powiem, mapa naszych penetracji tej nocy. No tak, otóż tak, Jacek Głąb wygrał konkurs na dyrektora słynnego teatru imienia Modrzejewskiej w Legnicy. Jacku, gratulujemy. Gratulujemy. Nie, to, że wygrałem konkurs, to jedna, to, że dostałem powołanie, to drugie, nie? To znaczy, że wygrana w konkursie nie zawsze oznacza powołanie, ale rzeczywiście w poniedziałek zarząd podjął tą uchwałę o powołaniu mnie na następne 5 sezonów, no i to jest powód do owej radości, którą reprezentujesz, jak rozumiem. Romualdzie, czy mógłbyś też pogratulować koledze dyrektorowi? No tak, gratuluję. Reprezentujecie Państwo, tak. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dodajmy, bo ten śmiech jest uzasadniony. Proszę się nie obrażać, zwracam się do Państwa, którzy nas słuchają, gdyż nowa droga oznacza, że w 28 roku pracy w Teatrze Modrzejewskiej naszego gościa. Ja wiem, ale to nie powinnaś tego tak mocno akcentować, bo Aleksander Łukaszenko też jest 27 lat. O, przepraszam. Co, no cóż to jest przy moich 37 w trójce? Też siódemka. No tak, no, panowie się świetnie bawią, jak słyszę. No ale tak, ponieważ są wakacje, to pomyślałam, że dzisiaj tylko o tym wędrownym życiu, o tej mobilności modrzejewskiej powiesz słów parę, bo noc jest tak naprawdę mazurska, więc nie wypada zbyt wiele, a odrębne spotkanie, już poważne, poświęcimy twojemu teatrowi, dobrze? Jasne, wiem, rozumiem. No właśnie. Powiem tyle, to znaczy wędrowanie z teatrem jest jakby wpisane w nasz gen, w nasz charakter pisma. Nie? To znaczy to zawsze było tak, że chcieliśmy wędrować po świecie ze spektaklami i to się jakoś tam udaje, czy jakby naszą determinacją to się stwarza. Nie bez kozery naszą patronką jest Helena Modrzejewska, czyli jedna z najbardziej wędrujących po świecie aktorek polskich i to właściwie wędrujących nie tylko po tych wielkich salonach amerykańskich, ponieważ grała także dla konwojów w Teksasie, ale także zaczynała swoją peregrynację teatralną w Galicji, czyli w Bochni, leżącej 30 km od Tarnowa, gdzie się urodziłem. W związku z tym to wszystko są jakieś tam paralele, które nas dotykają. Rzeczywiście jest tak, że wrzesień mamy bardzo intensywny. Przede wszystkim... Wrzesień czy sierpień? Sierpień i wrzesień. Znaczy jakby inaugurujemy sezon 21 sierpnia u siebie w Legnicy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, naszym ukochanym, fantastycznym miejscu, spektaklem Skarbu Doby, Schadenfreude, Roberta Urbańskiego, reżyserii Lecha Raczaka, bardzo ważnego człowieka dla naszego teatru, zmarłego w styczniu 2020 roku, reżysera związanego przez ostatnie 14 lat tak naprawdę bardziej z Legnicą niż z swoim rodzinnym Poznaniem, ale to też no, nie temat na dzisiejszą rozmowę. No i później z tym spektaklem jedziemy w Polskę, będziemy grać go w Poznaniu na pierwszym festiwalu teatrów podwórkowych organizowanym przez fundację Lecha Orbistertius. A potem dostaliśmy się z tym spektaklem także do projektu Teatr Polska, projektu ministra kultury Instytutu Raszewskiego, projektu polegającego na tym, żeby pokazywać w małych miasteczkach, nie mających stałych sal teatralnych, spektakle no najlepsze, czy tam najbardziej dla projektu ważne w tym momencie. I w związku z tym, że w tym roku był nacisk mocny na spektakle plenerowe, udało nam się przekonać Instytut do bardzo wysokiej dotacji. 9 spektakli zagramy w miastach Wielkopolski i w miastach opolszczyzny, czyli to też jest bardzo ciekawe, że wejdziemy w taki świat, w którym do tej pory nie zawsze byliśmy. No i oprócz tego liczne inne wyjazdy z Królem Lirem na festiwal do Kalisza, z Fanny Aleksander na festiwal międzynarodowy do Kielc. Słowem 13 przedstawień zagramy w Polsce, nawet nie 13, tylko 15 licząc z tymi sierpniowymi, bo liczę cały wrzesień i sierpień. Mhm. Czyli najbliższy już jutro, bo dzisiaj jest 20. Pojutrze. Masz jutro, przepraszam. Oj, panowie, naprawdę. 21 godzina, 20:30, dziedziniec Zamku Piastowskiego w Legnicy. Niestety biletów już nie ma, więc mogę zaprosić państwa na niedzielę, na następny spektakl 22 sierpnia. Mm-hmm. A teraz poproszę, by Romuald zapytał naszego gościa, swojego kolegę, o to, cóż znaczy skarb wdowy Schadenfreude? Romualdzie, zapytaj. Jacku, cóż znaczy ten skarb? Ja oczywiście skarb wdowy Schadenfreude miałem przyjemność widzieć. Słowo Schadenfreude jest wszystkim znane, więc nie będę go tłumaczył. Natomiast wdowa Schadenfreude jest Niemką, która została w pewnym mieście dolnośląskim po przegranej II wojnie światowej. No i wszyscy myślą na tym podwórku, na tym placu, w tej kamienicy, wokół tej kamienicy, że ona ma ukryty jakiś skarb. No bo tak jak zresztą często to było. No i w finale się okazuje, że ten skarb to jest po prostu zapis nutowy. I to jest piękna historia. Myślę, że fantastycznie takie zapisana opowieść dolnośląska, jakby wpisana w te lata pierwsze Dzikiego Zachodu albo ziem odzyskanych po II wojnie światowej, ale tak naprawdę mocno aktualna, myślę, do dzisiaj. Mm-hmm. I tutaj w głowie naszego gościa Romualda pojawia się link, bo tutaj Dziki Zachód na południu, a na północy będzie mowa o, powiedzmy, Dzikim Wschodzie, czyli jakby Western kontra Östern. Czyli rozmawiamy o najbliższej premierze przy okazji w Stodole Chochu. Byłeś tam kiedyś, Jacku, na tych Mazurach? Nie, niestety nie. No wiesz. Jakoś nigdy w życiu ani z teatrem, ani sam osobiście nie pojechałem, ale to zawsze jest do odrobienia, żeby mi tylko życie starczyło. No, ale myślę, że 5 sezonów w Legnicy to już jeszcze nie jest. Ale wiesz, z Państwo Ewa i Robert nas słuchają, a ponieważ ja jestem takim enfant terrible, to podpowiadam, może by Państwo się kiedyś spotkali na niwie teatralnej, na południu bądź na północy. No dobrze, jakaś inspiracja, mam nadzieję, popłynęła. Romualdzie, czy masz jakieś pytanie do twojego kolegi? Ja przypominam, że Romuald jest, na Mazurach w Niedźwiedzim Kącie, a tak, po przeciwnej stronie... Po przekątnej w Rzeszowie jest Jacek Głąb. A dlaczego w Rzeszowie? O, możesz o to zapytać, jak chcesz. Nie, ja wolę podzielić się drobną refleksją właśnie odnośnie też tego, co możemy określić właściwie po niemiecku. Nie? Znaczy to jest tak, jak Jacek teraz mówi o tym skarbie. Ja zresztą pamiętam ten spektakl, bo miałem chyba przyjemność być na jednym z pierwszych jego prezentacji. Pamiętam, że jechaliśmy do jakiejś miejscowości oddalonej od Legnicy. Tak. Znaczy, bo ten spektakl powstał w ramach Europejskiej Solicy Kultury w roku 2016, więc pewnie był to jeden ze spektakli, który graliśmy na Dolnym Śląsku w ramach tego projektu. Tak. Ale mam właśnie to, że na przykład tutaj na Mazurach problemy są podobne. Znaczy, w sensie mówię to odnośnie tożsamości i tego, w czym się mocno wsławił Teatr Legnicki, czyli właśnie w pokazywaniu tej tożsamości, ale w takiej w codzienności. Nie? Znaczy to, więc podobną robotę robi tutaj właśnie Robert Wasilecki, pisząc o Mazurach. I to jest dla mnie ciekawe, a w szczególności, że jestem związany z Gdańskiem, które również też jest w tych odbudowach tożsamości jak najbardziej też znaczący. Brakuje nam tylko Szczecina chyba. Będę promował Legnicę, jeżeli chcecie Państwo rozmawiać o tematach poniemieckich, to warto strasznie porozmawiać z Karoliną Kuszyk, która wydała wydawnictwie Czarnym takie książkę, która ma tytuł zresztą po niemieckie. Jest fantastyczną opowieścią. Karolina jest legniczanką, urodziła się w Legnicy i opowiada tam o swoim domu rodzinnym, a jednocześnie o wielu opowieściach jakby związanych z miastem i całym Dolnym Śląskiem. Warto z Karoliną o tym rozmawiać, bo my jesteś kopalnią wiedzy niezależnie od tej książki. A ty przygotowujesz, Jacku, premierę? O ile dobrze. Nie, na razie, znaczy, wiesz, no, niemieckich Legnicy jest był eksplorowany troszkę na wszystko. Ja nie mówię, że na te tematy, tylko czy przygotowujesz w najbliższym czasie jakąś premierę w twoim teatrze? Ja się może zapytam Jacka. O, zapytaj. To ja się zapytam Jacka. Jacku, jaką premierę przygotowujesz w swoim teatrze? No to nie zaskoczę Was, pewnie Centrum Kultury w Polkowicach zaprosiło nas do takiego projektu Zróbmy Teatr, który polega na spotkaniu zawodowców z cywilami. 11 września na rynku w Polkowicach będzie premiera tekstu Katarzyny Michalskiej Kronika Zapomnianego Miasta, taka opowieść wywiedziona z Polkowic, ale jednocześnie nie fabularna, nie dokumentalna. Magiczna i mam nadzieję, że to się uda zrobić, ale najfajniejsze w tym projekcie to jest spotkanie właśnie zawodowców z cywilami. Powiem szczerze, przez cały czerwiec prowadziłem warsztaty z swoją grupą teatralną i powiem ci, Romku, że nic tak nie odświeża myślenia o teatrze, jak kontakt z prawdziwymi ludźmi zakochanymi w teatrze. No, to super, super. Ale to jeszcze jak mogę się zapytać świeżo dyrektora. Jacku, a cóż takiego przekonało komisję? Słuchaj, no to myślę, że świetna aplikacja, nie? No w końcu... Panowie się ześmiewają, bo obaj takie aplikacje przygotowywali w swoim życiu, więc nie, obaj. Nie wiem, jak ty wygrałeś konkurs w Toruniu, bo wiem, że ty startowałeś, ale ja wygrałem 8-1, no czyli hokejowy wynik. Nie? No, ale... To Jacek, ja miałem ten sam wynik. Ale to... Panowie, poważnie, no, bardzo ja proszę, nie, ja, państwo właśnie, nas teraz, wyłączą. To teraz będę mówił poważnie. Ja dlatego się Jacka o to zapytałem, ponieważ doszliśmy do jakiejś pewnej paranoi i właściwie mam wrażenie, że w tej paranoi było trwanie właściwie do końca. Mówię tutaj o tym, że w ogóle... ponieważ w prawie mamy dwie sytuacje. Można powołać dyrektora i można robić konkurs. Śmiem twierdzić, że forma konkursu powinna być wtedy, kiedy naprawdę szuka się dyrektora. A tutaj, no zresztą też w ogóle wielki szacun za wszystkie akcje, które były po drodze, to tutaj bardziej tobie jako przekaźnikowi dla całego grona zespołu i tak dalej. To jest, znaczy ja myślę, że takimi decyzjami, jak ta, która była o konkursie, to robi się wtedy nie sprawdzam, tylko robi się pewien zamach na część naszego, już się ośmielę to powiedzieć, dziedzictwa kulturowego, jakim jest zespół i teatr w Legnicy takim, jakim jest. No to było zdanie poważne. Ja zaraz... Nie, no masz absolutną rację, natomiast powiem tylko jedną rzecz, że ten konkurs paradoksalnie wzmocnił i mnie, i całe myślenie legnickie, nie? No bo teraz zawsze będziemy mówili, że przepraszam bardzo, jesteśmy z konkursu. To znaczy, ktoś nas wybrał, a jednocześnie ten konkurs pokazał jedną rzecz bardzo rzadką w Polsce, czyli solidarność środowiskową. Wszyscy ludzie, od lewa do prawa, znaczy, może nie wszyscy, przepraszam, spora część środowiska od lewa do prawa wsparła jakby pomysł na świat legnicki, to jest jakby olbrzymia wartość i to, że nikt nie wystartował w konkursie poza mną. No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że konkurencja była dosyć słaba. No tak, ale też myślę, że nie wystartował z tego powodu, z powodu solidarności. Znaczy ja jestem przekonany, że to nie jakieś tam strachy, czy jakieś tam te, tylko jakby sytuacja taka, w której oczywiście, że trzeba wziąć pod uwagę różne warianty, nie? Myślę, że to zaskoczyło mocno tak zwaną komisję, że nikt w tym konkursie nie chciał poza mną brać udziału, a mój start też nie był taki oczywisty, nie? No bo trudno startować w konkursie na samego siebie. Nie? No tak, teraz to ja roześmiałam się. Proszę panów, no właśnie, coś się wydarzyło po drodze. Piknięcie jest symptomatyczne, to ja tylko powiem, że Jacek Głąb, nowy i dawny zarazem dyrektor teatru w Legnicy był z nami. Jacku, no jeżeli uda się, jeżeli wszystko pięknie się potoczy, spotkajmy się i porozmawiajmy wyłącznie już o twoim teatrze. Jasne. Tym razem wystąpiłeś gościnnie, tak, poniekąd w mazurskim. Dziękuję bardzo. Uwaga Jacku, bo jeszcze tylko jedno powiem, że pieśń, która za moment jest pieśnią, którą kierujemy no tak dosyć wysoko, a nawet powiedziałabym bardzo wysoko, nie wiem aż jak wysoko, bo ona jest dla Lecha Raczaka. No to... Dziękuję bardzo, pozdrawiam ciebie, państwa, Romka i wszystkich, którzy słuchają nas teraz. Do usłyszenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, Jacek. Najlepszego. Discipline remains mercifully. Yes, and neither would you.

Tak, tak, tak. Słynny wiatr. Państwo od razu rozpoznali, że to ten utwór, prawda? Po tych dźwiękach na początku. Pan Michał Sternowa już dał znać, że jest z nami. Bardzo nam miło, panie Michale. Myślę, że Jacek, jeżeli jeszcze przez chwilkę nas słucha, to ucieszył się, że Sternowa. Państwo Ewa i Robert Wasilewscy za moment odezwał się do nas, mam nadzieję. Romuald Zbicza-Pokojski także. Ale najpierw krótkie, jak to się mówi, krótkie przypomnienie. A wiesz ty, ptasi królu, znowu i miałem ten sen szczególny. Może on i nie sen, to wiarę weń dać. Coś mówisz, ptasi królu? Ano, nabawziłem się krzyża. W głowie się miele. Przed tobą, panie, na kolana padam. O spokój duszy mej prosząc i zbawienie dla nas wszystkich. Modlitwą do ciebie mam złe zamawiać w naszej mowie. W nowej, o, adyć, wszystkie ludzie są twoje dzieci, nawet pijanice i ugarze. Nocturny wyrozumiesz? Sen szczególny przecie. Niech tam, ptaszko anielska, pójdę za... Co mi tam? Pójdę jak każesz. Siła Mazurów zwoła mi po skarby Złotej Góry. Do samych muszaków powiodę, choćby 40 wiorst na moich kulasach. A jeśli to Birda i Majak... I góry majne na zatracenie. Kto się złego obawia, temu się złe wydarza. No przecie skarbu na zostawienie, na staranie, na kontrybucję za wojnę starczy. Siła złota tam być musi. W stwórcy nadzieja. I w tobie, Amniele, ptasi królu Olszyn. Tak, to fragment, dlatego muzyka urywa się, bo fragment słuchowiska obu panów, czyli Roberta Wasilewskiego i Romualda Wieczypokojskiego. Ewo, jesteś z nami także? Jestem. Mm-hmm. Bardzo nam miło. To może dwa słowa teraz. Dwa słowa. O Złotych Górach. Bo to oczywiście legenda, ale czy tam jakieś góry są? Bo szczerze mówiąc, jakoś nie zauważyłam. Hej. Halo. Hej. Są góry. Już ja może odpowiem, chociaż czekałam, że mąż się odezwie. Może nie zdążył dotrzeć do słuchawki telefonicznej. Może nie. Tak, pod Nidzicą faktycznie jest takie niewielkie pasmo. Można było powiedzieć, że to może no nie są góry, ale jak na nasze tereny to są. To są nawet całkiem niezłe pagórki. I nazywają się Złote Góry. Mhm. I tutaj Robert powinien wejść ci w słowo. Tak. Elegancko, naturalnie. Robercie, jest... Elegancko wchodzę w słowo Złote Góry, ale właściwie dosłowne tłumaczenie niemieckiego Goldberge, albo Goldbergen. To rzeczywiście są takie hałdy morenowe koło Nidzicy, dawniej Niborka po mazursku. A dokładnie w okolicy wsi Muszaki. I no, najwyższy szczyt chyba tam około 230 metrów. No, to co, już coś. To już coś, tak. Tam się wchodzi i schodzi dosyć długo. No z tymi górami oczywiście związanych jest mnóstwo legend, podań, gadek. Ja nie lubię w ogóle takiej terminologii jak legenda czy... Szkoda, bo piękny. Bo, tak, ale bardziej wolę taki przekaz, który zakłada ustne... Ja przepraszam, muszę wyłączyć chyba tutaj radio. No, nie najbardziej. Bo mam głosy jakieś takie dziwne i siebie słyszę. O. Szpancik. Tak. O, tak, teraz. Ciekawsze wydaje się określenie gawenda, gadka, taki przekaz, który zakłada bezpośrednią opowieść z ust do usta, właściwie z ust do ucha. Także tych opowieści wśród ludu mazurskiego, tego dawnego, czyli powiedzmy rdzennego, no musimy jakichś takich pojęć tutaj używać dziwnych, no ale tak to wygląda, przedwojennego i tego powojennego są. Takie najbliższe nam to są opowieści z lat 80. okolicznych leśników czy służb leśnych, które tam różne rzeczy widywały i byli świadkami różnych ciekawych zdarzeń jeszcze teraz w XX wieku. No a we wcześniejszych wiekach, a szczególnie na początku, no to tam się bardzo mocno działo. Tam nawet próbowano wyciągać z tych złotych gór te wychodzące z gawęd skarby, które gdzieś tam ponoć były ukryte, których pilnował zły swoje moce. No i tak. I tutaj te skarby znowu stanowią rodzaj linku do historii opowieści z Dolnego Śląska. No tak, ja tylko... Romuald? Jeżeli mogę, bo nachodzą mnie teraz takie refleksje, mówię nie teraz w sensie tylko audycji, ale w tym czasie odnośnie Roberta Sztuk. Zaczynają mi się jawić takie pewne okresy w twórczości, tak? I ten pierwszy bym określił, że to był taki czas, w którym Robert mówił, zobaczcie, gdzie jesteśmy, zobaczcie, gdzie żyjemy. Następny okres, to powiedziałbym tak jak teraz tak jak to nie umie. Dałabym głowę sobie uciąć, że siedzisz na polanie i to prawdziwa puszcza piska. No dmucha. Tak, trochę jest, ale jest bez wiatru. Natomiast tylko dokończę jeszcze myśl. To jest, później jest czas nadziei, w sensie zobaczcie, co możemy i tak dalej, a teraz jest taka ciekawa sytuacja, ponieważ halo. Halo, słychać mnie, tak? Tak. Dobrze, no to spektakl Diabli Nadali jest komedia. To jest komedia, ale to, co jest ciekawe, to tak jak Robert zawsze dawał więcej nadziei jeszcze w dramatach, to tutaj nagle robi komedię, w której padają słowa, a może by tak na to wszystko wielki kamień zrzucić. Myślę, że to jest taki czas, może, mogę się mylić, ale takiego jednak poddenerwowania na wszystko, co jest dookoła, być może na tą rzeczywistość pandemiczną i z taką refleksją, że a może na to wszystko kamień zrzucić w komedii. To zabrzmiało jak puenta, Romuald. Ja mam jeszcze prawie godzinę, także proszę, że tak powiem, oszczędzać środki, żeby nam ich wystarczyło do godziny drugiej. Ale jest noc, gwieździste niebo, teraz trochę za chmurami, Mój telefon mówi, że tam chmury i w ogóle lało. Teraz trochę nie lało. Znaczy, jak jestem, to nic nie mało, a jestem dopiero od godziny 19, bo wcześniej byłem w podróży. Operze Bałtyckiej, a później w podróży. Tak. No to teraz tak, Robercie, co proponowałbyś opowiedzieć na tym etapie, bo jeszcze dołączy do nas jeden gość, dawkujemy, ale też z powodów czysto organizacyjnych i technicznych, bo niepokój ogromny mój jest taki, że państwo są przerażeni brzmieniem, bo tam rzeczywiście huczy, wieje, chrumka. I jeżeli dołączy jeszcze jeden głos, to może dojść do, tworzą, tylko nie wywołała wilka z lasu, do jakiejś katastrofy brzmieniowej. No ale dobrze, próbujmy, miejmy jeszcze nadzieję ocalić